کنسر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان آینده مانی تو جا بدان. جان من فدای خاک پاک میهنه عشق تو چون شد پیشه دور و تو نیست اندیشه زنان ما که نفشی داری جان ما عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز، یک شنبه دیگری را آغاز میکنیم. امروز یک شنبه 29 آذر 1388 خورشیدی برابر با 20 دسامبر 2009 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم که مقداری تغییراتی صورت گرفته در روزهای شنبه. برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد شروع میشه تا ساعت 12:30 خاتمه پیدا خواهد کرد. قبلا شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 بامداد بود و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد است که تغییری صورت نگرفته است. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما عزیزان هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما ایران اینفو یک کلمه است .dk. شما می توانید برنامه بامدادی روز گذشته و همچنین هفته‌های گذشته را از طریق وبسایت iraninfo.dk و همچنین از طریق فیسبوک هم اکنون گوش کنید. برنامه بامدادی امروز حدود 3 ساعت بعد از اتمام برنامه بر روی وبسایت و فیسبوک خواهد رفت. هنوز هم مشکل کامپیوتر در استودیوی رادیو البرز داریم که کامپیوتری که باش کار میکنیم دچار مشکل شده که برای تعمیرات فرستاده شد و کامپیوتر جدیدی اومد که نمیتونیم به طور شاید با آن کار بکنیم. امیدواریم که در برنامه امروز خلایی به وجود نیاد، در خدمت شما باشیم تا ساعت 11. اما قبل از اینکه بپردازم برنامه های رادیو البرز، توجه شما را به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز جلب می‌کنم. هفته گذشته و دو هفته گذشته در واقع کنفرانس تغییرات محیط زیست آب و هوا بود در شهر کوپنهاگ با حدود شرکت کننده ها، میشه گفت که 15,000 نفر از 192 کشور جهان شرکت کردن. اما آن چیزی که برای برنامه ما مهم هست، با وجود هوای سرد و برفی کوپنهاگ، صدهای ایرانی با شعار مرگ بر دیکتاتور از حضور محمود احمدی نژاد در شهر کوپنهاگ در دانمارک استقبال کردند. دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس به مناسبت حضور احمدی نژاد در کوپنهاگ میگوید خیزش مردم ایران برای پایان دادن به تمامیت رژیم فاشیستی است. ملکه دانمارک احمدی نژاد را به ضیافت شام دعوت نکرد. کنفرانس محیط زیست کوپنهاگ بالاخره شب گذشته روز گذشته به پایان رسید و دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید توافق کوپنهاگ انتظارات همه را برآورده نکرده است. وزیر سیاست اروپایی در دولت ایتالیا گفته است که زمان آن رسید است که اتحادیه اروپا به رژیم تهران ضربه وارد کند. ادامه اعتراض مادران داغدار و عزادار در پارک لاله تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. مسئول مستقیم شکنجه و قتل زندانیان کهریزک شخص خود خامنه ای است. پاسخ شدید و لحن کهروبی به رئیس قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی و سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی مجید توکلی شد. We'll be right back. در برنامه امروز علاوه بر ترانه های ماندنی و از ایران از محمود خوشنام و تقدیم شما خواهیم کرد، خبرهای ایران خواهیم داشت، مصاحبه دکتر شاهین فاطمی با رادیوی صدای ایران رو خواهیم داشت که روز گذشته ضبط کردیم و امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در ادامه برنامه به مناسبت گرفتن جایزه‌ای به مناسبت فعالیت‌های فرهنگی به خانم مرجان گفتگویی با ایشان خواهیم داشت و اگر فرصت یاری بکنه و تماس ما برقرار باشه با آقای علی در شهر کوپنهاگ گفتگوی تلفنی مستقیمی داریم در رابطه با حضور احمدی نژاد در شهر کوپنهاگ و تظاهراتی که از جانب ایرانیان در شهر کوپنهاگ علیه حضور احمدی نژاد صورت گرفته خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11. تازه میذاری قهرمان شمایی، اندیشه های تازه زندگی رو میسازه، به خاطر وجود تو دلتی سر فرازه، جوانای پاک ایران امید ما شمایی، بگین افتخاری نو چقدر ایران بهایی، جوانای پاک ایران امید ما شمایی، بگین افتخاری نو چقدر ایران بهایی، شکوفایی جو شما را به ترانه‌های ماندگار از آقای محمود خوشنام جلب می‌کنیم که هفته گذشته سیما بینا را برای شما پخش کردیم. امروز انوشیروان روحانی را تقدیم حضورتون خواهیم کرد تا چند لحظه دیگر. آهنگسازی سنتی در ایران از بعد از مشروطیت تا زمان ما 4 دوره مختلف را از سر گذرانیده و در هر دوره شکل و شیوه‌ای دیگر پیدا کرده است. در واقع در 100 سال گذشته با 4 نسل از آهنگسازان روبرو می‌شویم که اگرچه خط مشترک آنان وابستگی به موسیقی سنتی است، ولی میزان وابستگی‌هاشان متفاوت است. نسل نخست وابسته به مطلق سنت بود و گام کوچکی حتی از قلمرو آن بیرون نمی نهاد. نسل دوم ولی زیر تأثیر مراوداتی که به مرور با جهان بیرون پیش می آمد و با آشنایی هایی که با موسیقی ملل دیگر از طریق وسائل اولیه ارتباطی به دست می آورد، ناگزیر و البته با احتیاط پای از پیله تنگ سنت بیرون می نهاد، هرچند که ذهن و اندیشه‌اش همچنان از سنت تغذیه می کرد. نسل سوم باز بیشتر از وابستگی های خود به سنت کاست و کمابیش کوشید دستاوردهای خود را با نیاز زمان هماهنگ سازد. در آهنگ های این نسل که از دهه 30 به بعد سر برآورده، ملودی های نوتری از دل سنت به در آمده و با ریتم های تازه‌ای که به کارگیری آنها در سنت معمول نبوده همراه شده است. این نسل را باید پل ارتباطی میان دو نسل پیشتر و نسل چهارم دانست که این یکی دیگر حراسی از گذر از مرزهای سنتی ندارد و پیش از اصالت و معیارهای سنتی به پسند مردم توجه می کند. از همین روی بسیاری از ترانه های فراگیر مردم پسند را در میان آفریده های این نسل از آهنگسازان می توان یافت. انوشیروان روحانی نماینده برجسته این نسل از آهنگسازان است که بیشتر ترانه هایش در زمان خود ورد زبان همگان شده و بعضی حتی تا زمان ما نیز در خاطره ها مانده است. تفاوت روحانی با بیشتر ترانه سازان هم نسل خود شاید در این باشد که اگرچه معیار ارزش را در پسند مخاطبان جستجو می کند، ولی معتقد است که برای دستیابی به این پسند باید از دانش موسیقی نیز بهره گرفت. معیار شناخت در گوش شنوندگانه. اونها تشخیص می دن که این قطعه به دلشون می شینه یا به دلشون نمی شینه. اثرهایی که از دل برمیاد به دل میشینه و ریتمش مهم نیست که ریتم رنگ داشته باشه یا ریتم مارش داشته باشه یا ریتم آهسته باشه، کافیست که این اثر از دل برآمده باشه. اما شما باید این رو با علمم توام کنید تا این یک اصالتی پیدا بکنه و همیشه قابل شنیدن باشه. متاسفانه ما خب یک کمی در این مسئله در مضیقه هستیم. کمتر موسیقیدان‌هایی داریم که با علم موسیقی هم آشنایی داشته باشند. نظر بنده به اعتقاد من معیار بر دل نشستنه و چه بهتر که این نوع موسیقی با علم هم تو هم باشه. علم از نظر تنظیم این قطعات، وقتی تنظیم این قطعات دل نشین باشه و اون وقت میبینی که هیچ وقت کهنه نمیشه. ببینین توده مردم همیشه در دراز مدت یه قضاوت صحیح تری میکنن راجع به موسیقی یا راجع به هر مسئله. انوشیروان روحانی در سال 1318 در شهر رشت زاده شده و موسیقی را نخست نزد پدر خود آموخته است. از 7 سالگی در تهران و در هنرستان موسیقی ملی نزد جواد معروفی به فراگیری های جدی به ویژه در زمینه پیانو نوازی ایرانی پرداخته است. انوش در 11 سالگی پایش به رادیو باز شده و در ارکستر عباس شاپوری پیانو و آکاردیون می نواخته و در واقع وارد میدان موسیقی حرفه‌ای شده و توانایی را با دانایی درآمیخته است. او از سال 1333 به عضویت شورای موسیقی رادیو برگزیده شده و از همین سال هاست که 1-2 کلاس موسیقی نیز برای تدریس پیانو و آکاردیون بنیاد کرده است. نخستین ترانه او را با عنوان اسرار ساز در همان سالهای 30 پوران خوانده و پس از آن به طور مستمر کار ترانه سازی را ادامه داده است. شمار ترانه های او تا زمان ما از رقم 200 نیز فراتر می رود. ترانه هایی که غالبا پیوندی میان ملودی های رمانتیک و ریتم های برانگیزاننده است. در میان این ترانه ها با این همه چندتایی نیروی ماندگاری بیشتر یافتند. ترانه تولدت مبارک که در آغاز برای خردسالان ساخته شده و بعدها به همه جشنهای تولد از خرد و کلان راه یافته، بی تردید از فراگیرترین آنهاست. این ترانه در جشنهای تولد حکم ترانه مبارک باد را در جشنهای عروسی پیدا کرده است. تولد بذارین کنار، چون تولد حقیقتا شاید که میشه گفت که تنها یکی از آثار ارزنده است که من ساختم، از نظر اینکه خیلی اولا کوتاه و به این کوتاهیش خیلی زود به دلها نشست. سلطان قلب‌ها و گل سنگ دو ترانه فراگیر دیگر از آفریده‌های انوشیروان روحانی است که این دومی که به بازار آمد اولی را نیز در سایه قرار داد. سلطان قلب‌ها برای فیلمی به همین نام ساخته شده بود و نخستین بار با صدای پوران، خواننده‌ای که بیشترین آهنگ‌های انوش را خوانده است، به ضبط درآمد. گل سنگ ولی از آغاز به نیت ترانه ساخته شده و با شعری از بیژن سمندر پیوند خورده که تم تازه‌ای را در خود پرورانده است. تا آن زمان در ترانه‌ها از هر گلی سخن به میان آمده بود جز گل سنگ، گلی که در صحرای پرگرد و خاک از دل تنگ سنگ سر برمی آورد ولی مثل همه گلهای دیگر به آفتاب و باران عشق نیاز دارد تا بماند و پرپر نشود. ناگفته نگذاریم چیزی هم که ترانه گل سنگ را در خود پرورانده و آن را جلا داده است، زلال صدای رسای هایده است، خواننده از دست رفته ای که از صداهای ماندگار روزگار ماست. حرف این آهنگ که گل سنگ هست، حرف رو آقای بیژن سمندر درست کرد و فوق‌العاده ایشون با استعداد، با ذوق و شاعر توانایی هستند، به خصوص روی آهنگ ها خیلی استادانه شعر میکرد. آهنگ این ترانه رو خب طبیعتا من ساختم و به چندین جاهای مختلف دنیا این اجرا شد، ولی یه چیز جالبی که من به شما بگم این است که همه اینا با شعر فارسی رو اجرا کردن. عجیبه، چرا؟ در ترکیه هم اتفاقا این آهنگ با شعر ترکیه هم اجرا شد، ولی در جاهای دیگه که مثلا من هر وقت که یه جایی دعوت میشم اتفاقا میرم و اینا میخوان که یکی از آهنگ به من اجرا کنن، همین رو اجرا میکنن و با شعر فارسی اجرا. گل سنگ، گل سنگ، چه گرم دردی سردم و بیرنگ. همه آلا همه دردا مثل توفان برگردم، همه آلا همه دردا مثل توفان برگردم. مادم اصلا به تو صحرا بیپیچم دور تو میگردم، سردم و بیرنگ. گل سنگ چی نگم از دل تنگم، گل سنگ گل سنگ چی نگم از دل تنگم. مثل افتاد اگه بر من تو بی سردم و بی بیژن سمندر سراینده متن گلسنگ زاده شیراز است. تحصیلات خود را در رشته فرهنگ عامه گذرانده و از همین روی به شعر و موسیقی و فرهنگ بومی به ویژه آنچه به استان فارس مربوط می شود سخت علاقمند است. او از نادر ترانه سرایانی است که خود نیز با موسیقی سر و کار دارد، می خواند و ستار می نوازد. در شعرها و ترانه های خود نیز بیش از هر چیز روی مایه های بومی کار می کند. سمندر معتقد است که این مایه ها قابلیت پرورانده شدن دارند. بعضی از مایه ها را که او پرورش داده ورد زبان همه خوانندگان شیرازی شده است. من در مثلا زادگاه خودم شیراز هم در موسیقیش خیلی کار کردم، هم در گویش مردمش، فرهنگش، مردم شیرازی. و بعدم بعضی از ترانه ها مثلا یک چیز هست در شیراز در همایونه و کنم چین مسازم چینین که میرم چین چینم و چین. من اینو گرفتم گسترش دادم، شاخ و برگش دادم، اوورتور و مقدم و اینا درست کردم. آقای ناصر چشمازرم خیلی تنظیم قشنگ کرده، خانم زویا ثابت خوندن، خیلی هم گرفت، خیلی هم گل کرد. و این یکی از کاری هست که میشه رو مدد گرفت از کار محلی. یه چیز دیگه هست در شیراز، در دشتی هست، راه شیراز. راه شیراز برای تو دوره، هیکل نازنینت بلوره. غم مخور میرم و بر میگردم، با تنم زاد هم سر میگردم. همین ملودی رو من گرفتم، بازم گسترش دادم، جواب و سوال و نمیدونم پربالش دادم و شعر زیاد کردم تو همین حالت و اونم الان همه میخونن، تمام حتی نوازندگان دور گرد شیرازی اینا رو میخونن. و اما گل سنگ، اگر هم این اصطلاح بیشتر در جنوب ایران معمول باشد، محتوای عاشقانه ای دارد که در همه جای دنیا به کار می آید. به همین جهت نیز نیروی ماندگاری فراوان پیدا کرده است. ترانه‌ای که خودم ساختم گل سنگ با آهنگ آقای انوشان رانی، اولا خب در ایران که اجرا شد وسیله خانم خوانده ترک امیر ساین، بعد خانم هایده، آقای ستار، بعد خواننده‌های زیاد، ولی اینجا در رستوران ایتالیایی آتنیان رستوران مال یونان، در رستوران ترکیه، در خود ترکیه و اینجا در رستورانی مال اونجا اجرا میشه میخونن و من خودم یک اجرایش دارم، یک کاسیدی در اسرائیل خوندم به همین لهجه اسرائیلی ولی شعر گل سنگم گل سنگم. الان که شما گفتید من این به نظر رسید میگم امکان داره که خب یه روزم در یه صحنه باشه این اجرا، حالا همش کاسد نباشه میکنن دیگه. انوشیروان روحانی در سالهای پس از انقلاب نیز از حرکت و جنبش باز نمانده است. اگر در خود ایران میسر نبوده، در برون مرز در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا کنسرت هایی مشتمل بر فراگیرترین ترانه های خود برگزار کرده و بسیاری از آنها را نیز بر روی دیسک و کاست و ویدیو به ضبط درآورده است. انوش در این ضبط ها و کنسرت ها از ارکستر های بزرگ نیز بهره برده و با همکاری آنها بر جاذبه ترانه های خود افزوده است. گل سنگ در همه این ضبط و ربط ها جای ویژه خود را داشته است، از جمله در آلبومی که او با همکاری ارکستر سمفونیک چک و با شرکت دو خواننده اپرایی در سال 1996 به بازار فرستاده است. دو خواننده تنور و سوپرانوی آمریکایی گل سنگ را در این آلبوم به زبان فارسی خوانده اند. با پخش همین اجرای گل سنگ، ترانه ماندگار انوشیروان روحانی و بیژن سمندر، برنامه این هفته ما نیز پایان می‌گیرد. گل سنگیام، گل سنگیام، چی بگم دل تنگیام، مشاب تا باغ برمان، ناخوی سر دامو بیرنگیام. گل سنگیام، گل سنگیام، بگیام دل تنگیام، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سر دو بیرنگیام. اگه بر من نتابی سر نتابی رنگم. سنگیام چی بگم از دل تنگیام، گل سنگیام، گل سنگیام، چی بگم از دل تنگیام، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سر نتابی رنگیام. تو فون برگردم همه چه بارون اگه نباری خبر از حال من نداری، بی تو پر میشم داروزه دل سنگت بارون میسوزه، گل سنگیم گل سنگیم چی بگم از دل تنگیم، گل سنگیم گل سنگیم چی بگم از دل تنگیم، مثل آفتاب اگه بر من نتابی سر نتابی رنگیم، گل سنگیم ساعت 8:48 دقیقه بامداد است، در خدمت شما هستیم از رادیو البرز تا ساعت 11 بامداد امروز. روز جمعه که گذشت در ایران تظاهرات دولتی برگزار شد، به خاطر اینکه گفته میشه روز 16 آذر عکس خمینی رو پاره کردن. میریم سری به وبسایت ایران و جهان .net میزنیم. ایران و جهان یک کلمه است، نقطه .net. دکتر شاهین فاطمی مقاله ای را در این وبسایت نوشته است که این مقاله را برای شما میخونم، تا بعد از این مقاله با آخرین خبرهای ایران در خدمت شما باشیم. پیرن عثمان کردن ماجرای عکس خمینی نخواهد توانست نه آبروی از دست رفته و مشروعیت ترک خورده رژیم را التیام بخشد و نه پاسخگوی مشکلات روز افسون اقتصادی کشور خواهد بود. مردم هم از این صحنه سازی ها و دغل کاری ها خسته شدند و هم دست حریف را خواندند. این روزها و ماهای پایانی رژیم برای اقتصاد و آینده ایران بسیار گران تمام خواهد شد. تا چند لحظه دیگر. پروفسور شاهین فاطمی مقاله رو با این شعر شروع میکنه: من و خدا دیشب خندیدیم به پارگی عکسی که روزی در ماه بود و گریستیم به پارگی قرص ما به هزار برکه به اصابت سنگی. البته این شعر از شاعر گمنام در زیر این شعر نوشته شده. پروفسور شاهین فاطمی ادامه میده: من هم مثل شما همه عمرم این مثل را شنیده بودم که فلان کس فلان چیز را پیرن عثمان کرده بود و استنباطم این بود که هرگاه کسی مسئله کم اهمیتی را مهم و بزرگ جلوه دهد و بخواهد از آن بر علیه شخص دیگری سوء استفاده کند، میگویند این قضیه را پیرن عثمان کرده است. وقتی که در اخبار خواندم دستگاه تبلیغاتی رژیم یعنی صدا و سیما اصرار می‌ورزد به مردم بقبولاند که در تظاهرات 16 آذر عکس آقای خمینی مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است، بلافاصله فکر پیرانه عثمان کردن این داستان توسط رژیم در ذهنم تداعی شد و بیشتر کنجکاو شدم که از ریشه تاریخی این مثل آگاه شوم. به لطف و محرمت حضرت google.com در ظرف چند دقیقه ده ها منبع قابل اعتماد در مورد این مثل و داستان آن بر صفحه رایانم ظاهر شد و با بهره بردن از معجزه این امامزاده قرن 21 نه تنها ریشه های داستان را کشف کردم، بلکه با سوابق خونالود دین مبین هم بهتر و بیشتر آشنا شدم. داستان از این قرار است که این حضرت عثمان که یکی از سران قبیله قریش بوده است، پس از ابوبکر دومین فردی بود که در مکه به اسلام گروید و از آنجا که او شخصیتی محترم و ثروتمند بود و به خاندان بنی امیه تعلق داشت، مسلمان شدن او برای پیغمبر اسلام بسیار با اهمیت بود، چون خاندان بنی امیه با پیامبر اسلام مخالف بودند. مسلمان شدن عثمان با عکس العمل شدید آنها روبرو شد تا جایی که همسران عثمان از وی جدا شدند و او با یکی از دختران حضرت محمد به نام رقیه ازدواج کرد. پس از چندی رقیه در زمان جنگ بدر در سال دوم هجرت درگذشت. مجدداً پیامبر دختر دیگر خود به نام کلثوم را به عقد وی درآورد. از آنجا که معروف بود عثمان با زنان خود خوش رفتاری نمی کند، پس از چندی کلثوم هم درگذشت. ولی از حضرت محمد نقل شده است که اگر دختری دیگری داشتم آن را هم به عقد عثمان در می آوردم. تذکر این مسائل از آنجا حائز اهمیت است که خواهیم دید سرانجام با داماد پیغمبر و خلیفه سوم مسلمین با چه وضع فجیعی رفتار کردند و چگونه او را سرانجام به قتل رساندند. داستان خلافت عثمان یعنی 23 تا 35 هجری، اگرچه با فتح قبرس، کرمان، خراسان، قفقاز و بخشی از آفریقای شمالی همزمان بود و وی دستور گردآوری و تصویب نسخه انحصاری قرآن را صادر کرد، اما سرانجام خلافتش با شکست رقتباری به پایان رسید. اوباش و عرازل به خانه او ریختند، او را کشتند و جنازه‌اش را در گورستان به خاک نسپردند. در پی شورش مردم و قتل عثمان، هرج و مرج در مدینه گسترش یافت و اموال او را غارت کردند. در این میان گروهی به خانه امام علی رفتند و دست به دامن او شده و وی را به خلافت برگزیدند. از قرار روایات با آنکه حضرت علی در قتل عثمان نقشی نداشت، عایشه همسر پیامبر که دشمن علی بود و معاویه که رقیب سیاسی وی به شمار می رفت و خود از مسببین قتل عثمان بودند، با برافراشتن پیراهن خونین عثمان با عنوان خونخواهی بر علی شوریدند. سرانجام همون گونه که می دانیم حضرت علی هم کشته شد و به این ترتیب از 4 خلیفه جانشین پیامبر 3 تن اونها با ترور و خشونت به قتل رسیدن. اما راجع به پیراهن خونین عثمان، داستان سرانجام به شام می کشد و چون معاویه خود دعوی خلافت داشت، هر روز پیراهن عثمان را به منبر می برد و نسبت به علی بدگویی می کرد. استفاده از پیراهن عثمان و تحریک مردم، سرانجام به جنگ جمل کشیده شد که در آن علی پیروز می شود و معاویه و عایشه شکست می خورند و از آن پس پیراهن عثمان وارد فرهنگ عامه شده است. اکنون باید پرسید، آیا این بار هم پیراهن عثمان جدید، یعنی پاره کردن یا سوزاندن عکس آقای خمینی، سرانجام به جنگ میان دو جنای حکومتی خواهد انجامید؟ طی این هفته مطالب بسیار جالبی در مورد این آخرین نیرنگ حکومتی نوشتن، اما آنچه موجب تعجب همگان شده، خونسردی و خودداری مردم در برابر این نمایش سیاسی است. مردم با کمال بی‌اعتنایی کماکان در پی مطالبات خود هستند و کمتر فریب این نوع دسیسه‌های حکومت را خواهند خورد. در واقع شاید بشود به جرأت ادعا کرد که این خیمه شب‌بازی‌های رژیم بیش از آن که سیاسی باشد، نوعی فرار به جلو از گرفتاری‌های اقتصادی کشور است، چون تا روزی که بشود مردم را با این بازی‌های سیاسی سرگرم کرد، کسی سراغ قیام علیه سیاست اقتصادی و حکومت نمی‌رود. اما اقتصاد را نباید فراموش کنیم. توجه همگان را به سختی سرگرم مسائل سیاسی روز کردند تا شاید اقتصاد اسفبار کشور را فراموش کنند. رویدادهای سیاسی به ما هم فرصت نمی‌دهد که درباره مسائل مشکلات اقتصادی کشور به بحث بپردازیم. قرار بود این هفته درباره ادامه بحث هدفمند کردن یا به قول پاره‌ای از صاحب نظران حذف یارانها بحث کنیم، اما متاسفانه باز هم موفق نشدیم. آنچه امروز در ایران می‌گذرد را نمی‌توان ببخشید آنچه امروز در ایران می‌گذرد را می‌توان در 2 سطح مورد مطالعه قرار داد: حوادث روزمره، کشمکش‌های سیاسی ظاهر قضیه است، اما در یک بررسی عمیق و اصولی این شکست سیاست اقتصادی حکومت، یا بهتر بگوییم بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی در حل مشکلات اقتصادی کشور است که سرانجام شکست نهایی را آنها را رقم خواهد زد. همون گونه که در مورد انسان بیشترین نشانه ها و علائم امراض را ما زمانی مشاهده می کنیم که نابسامانی های درونی به منتهای درجه خود رسیده باشند. اوضاع امروز ایران هم بیشباهت به حال مریضی نیست که طی سالیان دراز از محرومیت تغذیه صحیح و مداوا رنج برده است و امروز در مراحل نهایی یک دگرگونی بنیادی به سر می‌برد، در حالی که حکومت سرگرم فرو نشاندن ظواهر اعتراض و عدم رضایت مردم است. گرانی، بیکاری، تبعیض و فساد کماکان ارکان بدنه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، در حالی که رژیم سرکوبگر نگران تظاهرات سیاسی مردم در خیابان است و ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم را از آنها مضایقه می کند. اقتصاد کشور به آن درجه از انحطاط و بی سر و سامانی رسیده است که حتی بدون اعمال تحریم‌های خارجی هر آن خطر فروپاشی آن جدی تر می شود. حبس و شکنجه و حتی قتل مخالفان و آنهایی که برای احقاق حقوق سیاسی و اقتصادی خود قیام کردند نه تنها کمکی به حل مسائل بنیادی کشور نخواهد کرد، بلکه بر میزان نارضایتی ها و مشکل حکومت خواهد افزود. حکومتی که در یکایک صحنه‌های سیاسی و داخلی و خارجی با شکست مواجه است و حتی از درک مسائل اقتصادی ناتوان است، هر روز سعی می‌کند با صحنه‌سازی تازه‌ای به عمر خود دوام بخشد. به شهادت همه ناظران بین‌المللی و ملی، اقتصاد ایران امروز درگیر یکی از شدیدترین بحران‌های چند دهه گذشته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بیش از 10 میلیارد دلار بدهی غیرقابل وصول بانک‌های کشور خبر می‌دهد. همان گونه که در بحران‌های اقتصادی دیگر کشورها دیده‌ایم، نقش بانک‌ها از حیاتی‌ترین ستون‌های اقتصاد هر کشوری است. بانک‌های خصوصی آخرین قربانیان سیاست‌های غلط حکومت احمدی‌نژاد هستند، زیرا این وام‌هایی که امروز غیر قابل وصول معرفی می‌شوند در چارچوب همان سیاست از من درآوردی به اصطلاح طرح‌های زودبازده نابغه اقتصادی قرن 21 صورت پذیرفتند. این مبلغ 10 میلیارد دلار به چند صد نفر از وابستگان به رژیم وام داده شده است و امروز آنها از باز پرداخت آن امتناع می‌ورزند، چنانچه بانکی نتواند طلب‌های عمده خود را که از 20% سرمایه بانک بیشتر باشد وصول کند. عملاً چنین بانکی ورشکسته است. فراموش نکنیم که بحران دبی که موجب این همه سر صدا شد، تنها با ناتوانی در پرداخت کمتر از 4 میلیارد دلار بدهی آغاز شد، در حالی که در ایران بدهی حکومت به بانک مرکزی 10 برابر آن است. همزمان با بحران بانک ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عدم توانایی دولت در وصول 6 میلیارد و 600 میلیون دلار مالیات محوقه سخن میگوید و مجلس شورای اسلامی نگران 17 میلیارد دلار درآمد نفت سال گذشته است که به خزانه کشور واریز نشده است. این چپاول بی سابقه دار و ندار مملکت در هیچ دوره‌ای و شاید به جرأت بتوان گفت در هیچ کشور مشابهی سابقه نداشته است، در حالی که حکومت توانسته است با بازیای سیاسی خود اکثریت مردم را سرگرم کند. پایای اقتصاد ملی در حال فروپاشی است، همان عدم لیاقتی که در اداره سیاست خارجی کشور از خود نشان دادن بیشتر و بهتر در شکست سیاست اقتصادی آنها مشهود است. پیران عثمان کردن ماجرای عکس خمینی نخواهد توانست نه آبروی از دست رفته و مشروعیت ترک خورده رژیم را التیام بخشد و نه پاسخگوی مشکلات روزافزون اقتصادی کشور خواهد بود. مردم هم از این صحنه سازی ها و دغل کاری ها خسته شدند و هم دست حریف را خواندند. این روزها و ماهای پایانی رژیم برای اقتصاد و آینده ایران بسیار نگران، بسیار گران تمام خواهد شد. پاریس 16 دسامبر 2009. مطلبی بود از پروفسور شاهین فاطمی از وبسایت ایران و جوان .net. در باغ و در بستانم، در این قسمت از برنامه قرار بود که خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم که این کار رو بعد از پخش گفتار البته مصاحبه پروفسور شاهین فاطمی با صدای رادیو ایران رو برای شما پخش میکنم که تا بتونم تماسایی که قرار تلفنی داشته باشیم به طور مستقیم برای شما پخش بکنم با اونا تماس بگیرم. پس به اتفاق گوش میکنیم به گفتگوی پروفسور شاهین فاطمی با رادیوی صدای ایران. البته قبل از اون ترانه پخش خواهد شد. ایران مال شما، ایران مال شما. شنوندگان گرامی، برنامه چهره‌ها و گفتارها میشنوید از رادیو صدای ایران. جلسه دیگر گفتگوی هفتگی ما رو با پروفسور شاهین فاطمی خواهید شنید. چند لحظه دیگر فاطمی، درود بر شما. درود بر شما جناب محی و شنوندگان محترم شما. سپاسگزاری میکنم. صبحتون بخیر آقای دکتر فاطمی عزیز. آقای دکتر فاطمی، یک مقاله‌ای برای کیهان این هفته نوشته اید در ارتباط با همین پاره پاره کردن عکس خمینی که بارها و بارها در تلویزیون جمهوری اسلامی نشان دادن و با توجه به قصد بهره برداری از این قضیه، عنوان مقاله شما هست از عکسی که در ماه بود تا پیراهن عثمان. در این بابای دکتر چه نظری دارین؟ حضورتون عرضم، این اتفاق از نظر البته اونها فکرشون این بود که اگر کار رو بکنن من تمام موازه از دست رفتهشون رو به دست بیارن و یک قرش بزرگی از مغلط بشنون و آخرین سلاحشون رو به کار بردن. یعنی به نظر من خواستن با این کار احساسات مردم رو تحییج بکنن و درست عکس اون شد، یعنی یک اسطوره زدایی شد از آقای خمینی. بسیاری مطالب که کسی نگفته بود گفته شد، یعنی صحبت هایی شد که در این جریان ممکن بود به این زودی ها مطرح نشه. صحبتی که آیت الله منتظری کرد که ایشون معصوم نبوده، اشتباهاتی کرده، صحبت هایی که دیگران کردن در مورد قطعه دوران فرمانروایی آقای خمینی، مخصوصا اون چندین هزار جوانی که در زندان به دستوریشون کشته شدن، روی هم رفته خیلی به ضرر رژیم تمام شد به نظر من. ولی از یک نظر جالب بود کار اینها و اون نشون داد که اینها دیگه به هیچ چیز ابقا نمی کنن، یعنی اونقدر مستصل شدن که هر کاری به هر کاری دست خواهند زد و این البته خطرناکه. این چنین وضعی بسیار میتونه خطرناک باشه از نظر اینها، چون عقل رو رها کردن و به زور چسبیدن. شکاف عمیقی که در یاد حاکمه ایجاد شده به هیچ وجه به نظر من قابل تعمیر نیست. یعنی تمام این تضادهایی که اینها سالهاست با هم داشتن بر اثر این فشاری که از مردم برخواست، اینها تمام یک دفعه علنی شده. این اختلاف بین آقای رفسنجانی و نباید اندک پنداشت. آقای رفسنجانی به عبارتی مهمترین عنصر این رژیمه، ممکنه از نظر سمت رهبر نباشه ولی رهبر ساز بود. هم اکنون دو سمت بسیار مهمی در این نظام داره. وقتی که او میگوید وقتی ما رو نمیخوان باید بریم و بعد این نوع حملات شدید به او میشه از طرف نفر دوم آقای رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگانه و بخشید آقای یزدی نایب رئیس، و وقتی اون این حملات شدید رو میکنه و بعد آقای رفسنجانی پاسخش اینه که من در حق ایشون دعا میکنم. یعنی ایشون آدمی است که تسلط خودش رو برای حسابش از دست داده و از سلامت فکری و روحی برخوردار نیست. خب در چنین شرایطی خب پیداست که این شکاف قابل ترمیم نیست. اما نتیجه اون به نظر من یکی از دو چیز میتونه باشه. یک احتمال که زیاد همچی نداره اینه که اینها سر عقل بیان و برابر مردم تسلیم بشن، به اصطلاح صدای انقلاب مردم رو بشنون و تا دیر نشده از مشکلات بسیار بسیار زیادی که برای مملکت و برای خودشون ایجاد خواهد شد پیشگیری بکنن. احتمال این هم تو که عرض کردم کمه، چون این عقل و درایت میخواد که در این جماعت بسیار کمیاب است. بسیار راه دوم اینه که اینها از روی اضطرار دست به کار عملیات بسیار تندی بشن و یک کودتای نظامی در مملکت ایجاد بکنن، جمع زیادی رو بکشن، جمع بیشتری رو زندانی بکنن، به امید این که بتونن باز هم به اوضاع مسلط بشن. اون چیزی که اینا رو رنج میده به نظر من اینه که گمان میکردن اون سکوت مرگباری که بعد از انقلاب و بعد از جنگ در کشور حکم فرما بود ابد دوام داشته باشه. اون دوران برای اینها دوران طلایی بود، هرچی میگفتن هرچی میکردن آرزی نداشتن و اینها در آرزوی بازگشت اون روزها هستن. گمان میکنن که احتمالاً هم عقل‌هاشون عملاً این کار رو میشه با زور اعمال کرد. تفاوت این رو نمی‌فهمن که اونطور که این مقاله بنده اشاره کردم همون جماعتی که اون روز عکس آقا رو در ماه میدید به روایتی 90 شاید 90 درصد مردم بودن که من باور نمی‌کنم و فکر می‌کنم هیچ وقت از بالا بود، ولی در هر صورت مسلم اینه که اکثریت مردم پشتیبان بودن و اگر اونهایی هم که نبودن ساکت نشستن. اینها فکر میکنن که اون موقع چون با زور توانستن حکومت کنن حالا هم میتونن. این رو نمیتونن بفهمن که در اون موقعیت در مقابلشون مخالفینی وجود نداشتن، مردم ما مرعوب شده بودن. اینا واقعا میخواستن این شانسی به اینها بدن بگم خیلی خوب گرد تو بهتر میزنی بستان بزن، این همه به رژیم گذشته ایراد گرفتید تو ببینیم خودتون چی کار میکنید. امروز دیگه چنین فکری چنین رویایی در سر هیچ کس نیست، همه میدونن که این نظام چه کرده و چه میکنه و از بیلیاقتی هاش با اطلاع هستن. بنابراین زور همه گر بگن اکنون شدیدتر خواهد شد، درد اینها رو دوا نخواهد کرد. اینجاست که به نظر من ممکنه اونها مرتکب اشتباه بشن، فکر کنن که با اعمال زور میتونن کاری انجام بدن، هزینه بسیار سنگینی به ملت تحمیل کنن و وضع خودشون رو از بد به بدتر تبدیل کنن. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی عزیز. در ارتباط با حضور آقای احمدی نژاد در کوپنهاگ پایتخت دانمارک در حالی که صدها معترض ایرانی و محلی علیه پذیرش او در این پایتخت گرد آمده بودند و شعار می دادند، احمدی نژاد بار دیگر شروع به موعظه کرد و همچنین گفت در صورتی که آمریکا و کشورهای غربی تهدیدهای خودشون رو علیه ایران متوقف کنن، ایران آماده است با آنها بر سر مبادله اورانیوم به توافق برسد. به گفته او این کار فقط با تغییر رویکرد غربی ها و آمریکا میسر است. و در یک جای دیگر سخن تازه ای گفت، آن این که گفت یک هیئت رو مأمور کرده خسارات ایران رو در جنگ جهانی دوم محاسبه کند و به حال مطالباتش رو ایران از این جهت از آمریکا و انگلیس و روسیه بخواهد. شما مطالب ایشون رو حتما مطالعه فرمودید یا شنیدید؟ بله بله، ایشون من فکر میکنم بهتره که فعلا که شروع به کار کرده 17 شهر رو فراموش نکنه، شاید بتون اونا رو از دوستا پس فکر. این سفر ایشون به کوپنهاگ شکست بسیار بزرگی بود از نظر دیپلماتیک، اونطوری که بنده شنیدم و فکر میکنم درست باشه، ایشون یگانه رئیس مملکت رئیس دولتی بود که به شام ملکه دانمارک دعوت نشده بود و این خیلی خیلی معنی داره. دوم این که جمع کثیری از ایرانی ها در این سرمای بی سابقه اروپا که بین 10 تا 15 درجه زیر صفر، اونم صفر سانتیگراد، یعنی واقعا دیوانه کننده است. سرما و برف با تمام زحمتاها بسته شده. دیشب مثلا ترنی که لندن رو به اروپا وصل میکنه، به بلژیک و به فرانسه، در تونل گیر کرده و یکی از مسافران سرشناسش هم خانم کلادیا شیفره که الان در 15 ساعته که در ترن در وسط تونل مونده. و اینها تمام خبرنگارها رو از اونجا دور کردن، چون وضع عجیبی است بسیار برای این یوروتون شنل. این ترنی که از اروپا وصل میشه گران تمام خواهد شد از نظر تبلیغات بعد. در هر صورت در چنین هوا و سرمایی که عرض کردم بی سابقه است، یعنی که ترن متوقف بشه در تونل و چنین وضعی پیش بیاد. با این وضع جوانان ایرانی خودشون رو رسوندن به کوپنهاگ و پذیرایی بسیار بسیار جالبی از آقای احمدنژاد کردن. دلیل اینکه در خبرگزاری های دیگر منتشر نشده این خبر هنوز به این دلیله که بیش از 100,000 نفر تظاهر کننده از گروه ها و دستجات مختلف به کوپنهاگ رفتن برای اون جلسه که در اونجا هست. و از این نظر خبرنگارها خیلی خیلی سرشون شلوغه، مخصوصا اینکه همونطور که مسبوقید این کنفرانس تقریبا با شکست مواجه شده، نتونستن به توافق برسن و اون دقایق آخری که باز سعی میکنن شاید دیر شده نجات بدن. در هر صورت اون چی که بهش توجه نشد صحبت‌های آقای احمدی نژاد بود، چون در کوپنهاگ مسائل خیلی جدی‌تری مطرحه. ایشون دیگه تقریبا به اون مرحله رسیده که دیگه صحبت‌هاش از جنبه فکاهی بودن هم گذشته، به ابتذال کشیده. یه وقتی بود که خب اول فکر میکردن مطلبی داره جدی میگرفتن، من دیدم مزخرف میخندیدن. حالا دیگه به جایی رسیده که حتی مزخرفاتش هم دیگه جالب نیست برای کسی. ولی این صحبت های بی ربط بعد از اینکه یک سال اینها فرصت داشتن حالا در این چند روز آخر سال دیگه ما حاضریم مذاکره بکنیم. غربی ها این بار مثل اینکه برخلاف گذشته تا اون چه تا حالا دیده شده از خودشون ثبات قدم نشون میدن. حرفشون یکیه، میگن شما در ژنو به یک توافق با ما رسیدید، توافقی رو که کردید اجرا بکنید، دیگه جای مذاکره باقی نمونده. چون میدونن مذاکره برای جمهوری اسلامی یعنی اطلاف وقت، یعنی این که باز هم جریان رو طول بدن که خودشون رو بیشتر آماده بکنن. از طرف دیگه این آزمایش های موشکی که کردن بیشتر نگرانی ایجاد کرده. برای اولین بار چه در نوشته های از زمان که آقای بوش رفته و آقای اوباما آمده، برای اولین بار باز هم صحبت جنگ و احتمال جنگ وجود داره. مثلا نطقی که آقای اوباما در هنگام دریافت جایزه صلح کرد، درسته که روی سخنش با افغانستان بود، وقتی گفت که بعضی اوقات به خاطر حفظ صلح باید جنگید، اما معنای اون بسیار وسیع‌تر بود. من فکر میکنم اکنون این شانس یعنی این احتمال وجود داره که بر اثر نادانی های حکومت جمهوری اسلامی، حتی آقای اوباما که روزی که سر کار اومد کاملا مترصد این مسئله رو با گفتگو حل بکنه، این نتیجه رسیده که یا اسرائیل و یا امریکا ناچار خواهند شد از جنگ استفاده بکنن. و این البته برای ایران بسیار بسیار گران تمام خواهد شد. هر ایرانی باید سعی بکنه از این امر پیشگیری بشه و ساده ترین راه پیشگیریش هم اینه که در ایران این جماعتی که امروز به پا خواستن، این خوش سبز، موفق بشه یک حکومت دموکراتیک مبانی آزادی در مملکت مستمر بشه. اون وقت نه کسی با ما سر جنگ خواهد داشت و نه کسی نگران ایران خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که در عرض این چند هفته آینده بعد از گذشتن سال نو و مراسم اون، در ماهای اول سال 2010 تکلیف رژیم تهران روشن خواهد شد. آقای دکتر شاهین فاطمی، هفته‌نامه جنس دیفنس هم در گزارش سالانه خودش درباره وضعیت خاورمیانه در سال 2009 و پیشبینی حوادث سال 2010 نوشته است که تصویر هشدار دهنده‌ای از خطرهای ناشی از برخورد جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به چشم میخوره و نوشته که سال آینده سال 2010 یک سال خطرناک برای ایران و خاورمیانه خواهد بود. مطالعه فرمودید حتما این گزارش هفته‌نامه جنس دیفنس رو. نه متاسفانه من ندیدم، ولی این اتفاقاتی که دیروز و پیروز افتاد از این خبر میده که حتی با دولت عراق اینها نمیتونن کنار بیان. و خبر بود که سر یک چاه نفت سربازهای ایرانی رفتن اونجا و عراقی ها نگران هستن، و دوم سر مسئله که روز ایرانی ها مطرح کردن اختلافاتی که اینها ممکنه سر انتخابات ایران داشته باشن با دولت آقای ملکی، برای اینکه اینها نتونستن اون عوامل دست نشانده خودشون رو در این جریان داخل کنن. تا اونجا که توانستن خرابکاری کردن در تصویب قانون انتخابات و سعی کردن که به یک نحوی کار رو مشکل بکنن، ولی حالا که انتخابات قرار شده انجام بشه و اینها سهمی در اون نخواهند داشت، حتی در بین گروه شیعه ملکی هم از اون گروه هست خسته شدن از دخالت های اینها در امر عراق. یعنی تماسایی که بنده دارم با همکاران و اساتید عراقی، دانشجویان و غیره، استنباط من اینه که امروز در عراق ایران شاید منفورتر از امریکا باشه در بین مردم عراق. از امریکا دلخور هستن برای اینکه جنگی که شد و البته صدماتی که به عراق وارد شد، ولی از ایران بیشتر برخلاف اینکه انتظار داشتن که یک همسایه باشه که در مواقع خطیر به اونها کمک بکنه. امیدوار زیادی از نارامی های عراق رو مردم متوجه جمهوری اسلامی میدونن که سعی میکنه مقاصد خودش رو انجام بده و به طرز بسیار موذیانه‌ای به تمام طرفین اطراف دعوا، باید بگم از طرفین بیشتره، هم به داردسته القاعده کمک میکنه، هم به مقتدر سطح دیوانه و اون داردسته کمک میکنه، به سنی ها کمک میکنه. این تمام سعیش بر اینه که اختشاش در عراق کماکان ادامه پیدا کنه و این رو عراقی ها میدونن، چون دیگه امروز مسئله امریکا مطرح نیست. امریکا در حال خارج شدن از عراق و عراقی ها نیک میکنم در آینده بسیار بسیار وضع مشکلی خواهند داشت با جمهوری اسلامی. همونطوری که در افغانستان اینا دخالت میکنن، در عراق هم دخالت هاشون بیشتر از گذشته علنی شده. امریکایی ها هم این مسئله رو میدونن. به دلایل سیاسی و دیپلماتیک صحبت نمی کنن. مثلا در گزارش آقای کلیسته فرمانده نظامی امریکا در افغانستان بسیار مطالب راجع به دخالت های جمهوری اسلامی در افغانستان وجود داره که این گزارشی فقط علنی نشد. بنابراین همکه شما فرمودید در سال آینده دیگه تمام راه ها رو جمهوری اسلامی بسته شده، به اصطلاح معروف پشتش به دیواره، راه فرار نداره، و از همه اینها وحشتناکتر برای ایران وضع اقتصادی مملکت آقای مهری که هیچ وقت به این صورت نبوده. یعنی مهمترین عامل اقتصادی هر کشوری بانک های اون هستن، بانک نقش قلب رو داره و پول نقش خون رو داره. همونطور که در بدن اگر خون نباشه فرد دوام نمیاره و قلب هست که خون رو به بدن میرسونه، بانک ها و بانک امروز بانک های ایران در عمل در شکستش باید اعلام بشن. برای این دلیل که نمی کنن برای این که آزادی ندارن. معمولا میگن اگر یک بانکی بیش از 20% بدهی هاشون نتونه وصول کنه، این بانک از نظر فنی ورشکسته است. در ایران بانک های خصوصی، حالا از بانک مرکزی که بگذاریم، بیش از 10 میلیارد دلار بانک دادن به نزدیکان آقای احمدی نژاد در همون طرح نابغه اقتصادی آقای احمدی نژاد که فرض در سرمایه گذاری های زود بازده تبدیل شده به روز اسنده. برای اینکه این اطرافیان ایشون که صدها نفر هستن این 10 میلیارد دلار رو گرفتن، امروز بانک ها نمیتونن این پول را از اونها وصول کنن و هیچ راهی هم برای بانک ها وجود نداره. از طرف دیگه مالیات وصول نمیشه. رئیس کل بازرسی کشور اعلام کرده که بیش از 6 میلیارد دلار، من اینا رو به دلار میگم برای اینکه برای شنوندگان شما شاید آسان‌تر باشه، معادل بیش از 6 میلیارد دلار حکومت نمیتونه مالیات ها رو بگیره. اینها هر سال در عالم تصور و خیال خودشون یک بودجه متعادل به مجلس میدن، میگن برای امسال کسی بودجه نداریم. چطور این کار میکنن؟ درآمد های احتمالی خودشون رو تا حد ممکن بالا میبرن، اینقدر مالیات دریافت میکنه. بعد وقتی آخر سال میشه یک دفعه مالیات ها دریافته میشه، برای اینکه به سواهی بوده اصلا چنین کاری وجود نداشته و بعد میگن که کسر بودجه داریم. و این کسر بودجه از راه استفاده از بانک مرکزی و چاپ اسکناس به اصطلاح انجام میشه که باز حجم پول رو زیاد میکنه. همکنان حجم پول 98% تا 100% از سال پیش بیشتره در اقتصاد ایران و همطور که میدونیم ازدیاد حجم پول به تورم میکشه و تورم فشار بزرگ تورم روی طبقات محرومه. از طرف دیگه همینطور که مسبوق هستید، مجلس بارها اعلام کرده که بیش از 17 میلیارد دلار از درآمد نفت سال گذشته به خزانه دولت واریز نشده. معلوم نیست به کجا رفته. که آقای رئیس حماس آقای مشعل به تهران میاد و میگه در صورت جنگ ما در کنار جمهوری اسلامی خواهیم بود، اونجاست که باید سراغ بعضی از این پول ها رو گرفت. در هر صورت بعض اینها از هر نظر مشکل، این جریمه ای که بانک سوئیس متقبل شد به پردازه متجاوز از 536 میلیون دلار به دادستان نیویورک، این ها آمدن و اقرار کردن که از سال 2003 تا سال 2006 قانون شکنی می کردن و با ایران ارتباط بانکی داشتن و متقبل شدن که چنین جریمه ای به پردازن. و البته فعلا بیشتر کارهای جمهوری اسلامی در مالزی و امارات انجام میشه از نظر بانکی و اون هم روز به روز مشکلتر میشه با وضعی که در دبی پیش آمد. دبی دیگه نمیتونه مثل سابق کار جمهوری اسلامی باشه، آن خواهد شد. اگر 10 میلیارد دلار از ابوظبی گرفته، شرایطی در این کمک خواهد بود و یکی از اونها متابعت از سیاست خارجی امارات که بسیار با سیاست دبی در گذشته متفاوت. من یک سلطور رو رایزن کردم روی مسائل، چون مسائل اقتصادی رو ما نباید فراموش کنیم. اون چی که امروز بیش از همه ایران نتمه میزنه و عواقب اون هم بعد از رفتن جمهوری اسلامی هم ما نگران و گرفتار اون خواهیم بود، زماتیست که اینها به اقتصاد مملکت وارد میرن. آقای دکتر فاطمی عزیز، این آقای احمد وحیدی که وزیر دفاع جمهوری اسلامی است که میگویند اگر دست پلیس بین المللی به او برسه، او رو به خاطر اتهامی که بر او سنگینی میکنه بازداشت خواهد کرد، ایشون مثل برخی دیگر از سران جمهوری اسلامی با گفته های خودش به نظر من میکوشد خطرها رو برای ایران خریداری کنه، جلب کنه. از جمله گفته است که دشمنان اگر دست از با خطا کنن چنان ضربه ما به آنان خواهیم زد که فراموش نکنن. هدف اصلی اسرائیل ایرانه و امروز ما در یک صلح مسلح به سر میبریم و از سوی دیگر دست به آزمایش های موشکی میزنن با گزارش های سراسری در جهان درباره اون، موشک هایی که میتواند تا قلب اروپا پرواز کند و این هم یکی دیگر از خطرهایی است که به سوی ایران جلب میکنند. در این مورد نظرتون چی آقای دکتر؟ والا صحبت های ایشون من به یاد اون وزیر آقای صحاف وزیر صدام حسین میاندازه که امریکایی ها توی فرودگاه بغداد بودن و این موقع هستن کجا هستن و امریکایی ها رو نابود میکنیم. این رجز کنی ها به نظر من به درد کسی نمیخوره. میگن اونایی که شب در تاریکی میترسن بلند بلند آواز بخورن. این صحبت هایشون هم بیشتر شباهت به این نوع گفتار داره، معنی نداره. یعنی اینها فکر میکنن که مثلا اگر حمله به ایران بشه اونها قبلا پیش بینی نکردن که چه خواهد بود و راه پیشگیری از اون رو هم حساب کرده باشن. جنگ امروز بیشتر شباهت به بازی شطرنج داره. شطرنج باز خوب فقط فکر این که خودش چه مهره رو حرکت بده نیست، این فکر هم کرده که واسق طرف چه خواهد بود، پیشبینی آن رو هم میکنه قبل از اینکه مهره خود شد. همه ما امیدوار هستیم که کار به جنگ نرسه، برای اینکه جنگ به ملت ایران و به کشور ایران لطمه زیادی خواهد زد. ولی این آقایون اصلا علاقه‌مندن که جنگ بشه. این صحبت هایی که ایشون میکنه اینها بیشتر تحریک آمیزه. اینا دعا میکنن که کسی به ایران حمله کنه، چون یک اشتباه بزرگی میکنن. فکر میکنن این بار هم مثل جنگ عراق مردم از حکومت پشتیبانی میکنن تا یک چیز مهم رو اینها فراموش بکنن که در اون موقع مردم پشتیبان نظام بودن. مردم از در زمان جنگ پشت سر حکومتی میان که از اون راضی باشن. بنابراین این یک اشتباه بزرگی است. اگر اینها فکر میکنن که چون همه صحنه ها بازنده هستن حالا با تحریک دنیا و شروع جنگ باز بتونن مردم برای خودشون علاقه مند و بتونن ایستادگی بکنن، یک حرکتی باید به نظر من آغاز بشه. این حرکت هم ضد جنگ باشه و هم تحریم را حرکتی انجام بدن که فشاری به ملت ایران نیاد. و اون حرکت به نظر من امروز از داخل ایران شروع شده و اون همون جنبش سبز. یعنی وقتی دنیا میدونه که درجه اول ها نماینده ملت ایران نیستن و دوم این که ملت ایران نه با کسی جنگ داره نه دنبال سلاحه هست، این مسئله روشن بشه و دنیا رسما پشتیبانی بکنه از مبارزات مردم داخل، اینا دیگه راهی ندارن. بنابراین مسئله اساسی با اینه که امروز من خوشوقتم که بعضی از سخنگویان جنبش سبز کم کم دارن وارد این مرحله میشن و در مورد سلاح هستگی بعض خودشون رو از حکومت جدا میکنن. چون اگر دنیا مطمئن بشه از این که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی حکومت بعدی یک حکومت دموکراتیک خواهد بود، نه دیگه با جنگی با اسرائیل داره، نه دنبال سلاح هستگی میره، نه برای همسایگانش خطری هست، نه در یمن دخالت میکنه، نه در عراق و افغانستان خرابکاری میکنه، اینها با آغوش باز از چنین رویدادی استقبال خواهند کرد. و این بر ماست، اونهایی که در خارج هستن و میتونن حرف بزنن، این راه سوم رو به دنیا نشون بدیم. این حرکت به اصطلاح نوینی که در ایران شروع شده این رو بهتر به دنیا معرفی بکنیم. منافع ملت ایران و منافع اونهایی که امروز در ایران قیام کردن تعامل با غرب، تعامل با دموکراسی های بین المللی، مسئله که روشن بشه به نظر من دیگه این نوع رجزخونی های آقای وزیر دفاع کسی به شیطان های نمی کنه. کما اینکه همکنون هم فکر نمی کنم کسی این حرفا رو جدی بگیره. ایران ایرانم ایرانم که احترارم این جانم جانم بدارم میتونم خیل بباری ایرانم. خب دوستان شنونده خسته نباشید از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. به آگاهی شما میرسونم که روز چهارشنبه 16 دسامبر در سالن شهرداری آهوس جایزه بهترین و پرکارترین فعال فرهنگی در سطح شهر آهوس توزیع شد و سرکار خانم ماریا آریانفر که ما در شهر آهوس به عنوان خانم مرجان میشناسیم برنده این جایزه شدند. خانم مرجان هم اکنون روی خط تلفن ما هستند. ضمن تبریک به شما خانم مرجان عرض سلام و صبح بخیر دارم. سلام، من رو هم بپذیرید آقای شکری و همچنین همه عزیزان ایرانی در شهر آهوس که صدای من رو میشنوند. بهتون تبریک میگم. دوباره میخواستم رابطه با این جایزه‌ای که روز چهارشنبه در شهر آهوس در سالن شهرداری توزیع شد، راجع به این جایزه محبت کنید توضیح بدید. عرض کنم خدمتون که این آگهیش 2 پیش توی روزنامه آهوس اونسه بود و کسانی که در شهر آهوس زندگی میکنن خواسته بود، یعنی شهرداری خواسته بود اگر کسی رو میشناسن که در رابطه با کارهای فریویلی، یعنی کارهایی که دستمزد نداره، کسی رو میشناسن به شهرداری معرفی بکنند. گویا 19 نفر کاندیدا شده بودن، یعنی 19 نفر رو مردم آهوس کاندیدا کرده بودن، پیشنهاد کرده بودن به شهرداری که مستحق این جایزه باشند. از جمله این 19 نفر یکی من بودم که تعداد بسیاری از عزیزان چه ایرانی و چه غیر ایرانی لطف کرده بودن و من رو لایق دونسته بودن که کاندیدای این جایزه باشم. در یک نامه من دریافت کردم از شهرداری که باید 16 دسامبر در سالن بزرگ شهرداری باشیم که از بین این کاندیداها همونطوری که خودتون فرمودید این جایزه رو به من دادن. من راستش خودم رو لایق این جایزه نمیدونم به خاطر اینکه این کار رو شروع نکردم در زمان خودش که جایزه‌ای بابت این کار دریافت بکنم. اینجور کارها جایزه‌ای واقعا نداره. اگر قلبن باشه، اگر واقعی باشه، از ته دل باشه، هیچ جایزه مادی برش نمیشه تعیین کرد. اما افتخاری بود برای جامعه ایرانی، به نظر من افتخاری بود برای عزیزان سالمند ایرانی که جمع میشن. کم کم دیگه خیلی شناخته شده هستند این تافتگان. اسم تافتگان زیاد برده میشه در مجامعی که من در هر صورت شرکت میکنم و این تجمع ایرانی ها پنجشنبه ها اونقدر مهم شده که اسمش برده میشه در مکانهای مختلف و این باعث میشه که خود من در کارم پشت گرمتر باشم، پشت کار بیشتری داشته باشم و نکنی که خب حالا این جایزه رو گرفت و خب دیگه حالا پس چی؟ بس این نیست، بس اینه که این جمع رو نگه بداره، ثابت پایدار پشتش بیسته و این از دست من تنها بر نمیاد. واقعا سالمنده خودشون یک طرف این ماجرا هستن، اگر اونها نبودند این جایزه هم گرفته نمی شد و کار من هم اصلا به چشم نمی اومد. پس این تنها من نیستم که این جایزه رو بردم، این جایزه مال همه سالمندهای ایرانی هست، مال در واقع همه ایرانی ها هست، چون بارها اسم ایران و سالمندان ایرانی اون روز برده شد، حتی توی روزنامه خودتون فرمودید که از گرفته بودن و این برای من خیلی باعث افتخار هست که خوشبختانه به خوشی در رابطه با تافتگان مطرح کردین که روزای به آگاهی شنوندگان میرسونم که روزای پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر سالمندان ایرانی جمع میشن. میخواستم بدونم که غیر از کار داوطلبانه‌ای که شما در مرکز سنتر تافتگان برای انجمن سالمندان ایرانی دارین، دیگر چه کارهای داوطلبانه‌ای در سطح شهر آهوس شما انجام میدید؟ مطلب جالبی رو فرمودید آقای شکری و اونم این هست که این جایزه داده شد فقط در رابطه با کار فریویلی سالمندها بود و ربطی به کارهای دیگری که من انجام میدم نداشت. اما همونطور که گفتید من جاهای مختلفی کار انجام میدم، کار خیبیلی هم، کار بدون دست مود. علتش هم این هستش که وقتی که آدم امکانش رو داره، وقتی که از پسش برمیاد، چرا این کار رو نکنه، چرا کار مثبتی انجام نده. از جاهایی که انتظام استوارم، یکیش گلغوب های سکول هست، دانشکده گلغوب که از ماه آپریل شروع به کار میکنه، بسیار پروژه مهمی هست و من به عنوان تنها زن، به عنوان تنها خارجی و تنها زن مسلمون توی هیئت مدیرش هستم. و جای دیگه اسکربوسی هست، بیمارستان اسکربی هست، در 3-4 سال آینده قرار بسیار بسیار بزرگتر بشه و تمام بیمارستانهای آهوست بسته خواهد شد و همه به اسکربی انتقال داده خواهد شد. در اونجا هم من در خواهر هستم و جز تنها خارجی و تنها مسلمان هستم. از جای دیگه بخوام استوارم، آقای شکری تعدادشون موزیک کافه هست که شما خودتون در جریانش هستید، که معرفی کننده هنرمندان خارجی هست، کسانی که موزیک می نوازند، کسانی که هنرمند هستند ولی دانمارکی نیستند. این امکان رو بهشون میدن موزیک کافه که هنرشون رو ارائه بدن در سطح پایین تر، نه در سطح پروفشنل. کیوین هوش هست که من نصف اومنش هستم. کیوین هوش خوشبختانه با چندین سال زحمت نتیجه داد و الان داره کارش رو انجام میده، خیلی هم به خوبی برگزار میشه و من یک به قول معروف مأموریتی که احساس میکنم دارم، وظیفه‌ای که احساس میکنم دارم، اینه که هر چیزی رو شروع بکنم، استارتش رو بزنم، پشتش بایستم و وقتی جوانه داد، درخت داد، میوه داد، دیگه باز انرژیم رو صرف جای دیگه بکنم. این برادر من خیلی مهمه، یه چیزی رو آدم شروع بکنه، یک ایده رو بده در شهر آهوست، پشتش بایسته، وقتی که بار داد، نتیجه داد، اون انرژیش رو صرف جای دیگری بکنه. و من الان همین کار رو دارم میکنم. این 3-4 جایی که دستم در کار هستم، زمانی که شروع به کار بکنن، زمانی که بار بدن، دوباره انرژیم رو صرف جای دیگه خواهم کرد که پروژه های بیشتری رو عمل بهش بفوشونم در شهر آهوست. با سپاس از شما. در ضمن برگردیم به مرکز سنتر تافتگان. من شنیدم که به علت تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی فعلا روزهای پنجشنبه برگزار نمیشه، درسته همینطور؟ تافتگان تا هفته ژانویه بسته هست. علتش این هست که من خودم که مسافرت هستم و آقای ظفر هم که معمولا اونجا در و باز و هستن، ایشون هم کار دارن. بعد بین یول و نیو ایر معمولا عزیزان مهمون دارن از شهرهای دیگه، خودشون مسافرت هستن و امکانش این که اونجا باز باشه برای ما مشکل بود. به همین خاطر اونجا بسته هست تا هفته اولین پنجشنبه بعد از ژانویه که هفتم ژانویه هست، اونجا باز هست، ما در خدمتون هستیم. اگر به من اجازه بدید آقای شکری، من چند تا جمله رو عرض بکنم، میبخشید وقت شما رو زیاد میگیرم، اما اینجا جا داره که من از آقای ظفر و نسرین خانم هم تشکر زیادی بکنم در رابطه با زحمتی که برای تافتگان میکشن، مخصوصا آقای ظفر. ایشون روز 16 دسامبر ازشون خواهش کرده بودم که توی سالن شهرداری تشریف بیارن. این جایزه واقعا لیاقتش مال ایشون هم بود، چون هم من تنهایی توی تافتگان کاری نمیتونم انجام بدم، نصف بار مسئولیت و زحمت اونجا روی دوش آقای ظفر هست، همیشه هم بهشون گفتم و برای من مهم بود که ایشون روز اونجا حضور داشت و چهرهشون بیشتر شناخته تر میشد، چون زحمت واقعا بسیارشون زحمت میکشن. من از راه دور اگر صدای من رو میشنوید آقای ظفر، صمیمانه از شما سپاسگزاری میکنم از طرف خودم و از طرف همین سالمندا، چون میدونم اگر شما اونجا نباشید گردوندن اونجا واقعا مشکل خواهد بود. با سپاس از شما خانم مرجان، دوباره تبریک میگم و تعطیلات خوبی داشته باشید. قربان شما، من هم شما تبریک میگم، به همه ایرانی‌ها تبریک میگم، از شما هم تشکر میکنم بابت زحمتی که میکشید. انشالله با امید دیدار در سال آینده. Thank you. با سپاس مجدد از خانم مرجان، شماره تلفن خانم مرجان رو اعلام میکنم که هموطنانی که دوست دارن تماس بگیرن در رابطه با انجمن سالمندای تافتگان که مختص ایرانی ها روز پنج شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر است سال و یا اطلاعاتی میخوان کسب کنن، شماره تلفن خانم مرجان 26 29 01 34 هست، میتونن تماس بگیرن. آگاهی شنوندگان میرسونم که آیت الله حسین علی منتظری درگذشت. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت چندین خبرگزاری در ایران روز یکشنبه امروز گزارش کردند که مخالف ایرانی آیت الله ارشد حسین علی منتظری شب گذشته فوت کرده است. منتظری مدتی جانشین خمینی و یک منتقد جدی رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. تلویزیون دولتی در خبری اعلام کرد آیت الله حسین علی منتظری به علت بیماری و کهولت سن در 87 سالگی در قم دار فانی را وداع گفت. وی در سال 1301 هجری شمسی در نجف آباد چشم به جهان گشود و دیشب درگذشت. دکتر باهر از پزشکان معالج وی در تشریح علت فوت آیت الله منتظری اعلام کرد وی به علت کهولت سن مدت‌ها با بیماری‌های مختلف از جمله تنگی عروق، آسم و مشکلات تشنجی روبرو بود. خبرگزاری سپاه پاسداران همون فارس نیز با اعلام خبر فوت آیت الله منتظری او را به خاطر مخالفتش با خمینی مورد حمله قرار داد و نوشت حسین علی منتظری پس از انقلاب به توسعه حضرت امام که خواستار پاک کردن دفتر نامبرده از عناصر ناسالم بود گوش نکرد و در نهایت بعد از ارتحال امام اجازه داد نیروهای مخالف امام خاطراتی را برای او تنظیم کند. در این خاطرات نسبت‌های ناروایی به امام وارد شد. شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی نیز در گزارش گفت منتظری در سال 1988 میلادی به خاطر انتقاد از سیاست رسمی دولت در مورد حقوق بشر و دیگر مسائل از رهبری فاصله گرفت و این موضع مخالف را تا لحظه فوت خود حفظ کرد. خبری بود در رابطه با درگذشت آیت الله حسین علی منتظری که از رهبران معترض جمهوری اسلامی و حامیان موسوی، کهروبی و خاتمی بوده است. مردم به سوی بیعت، به سوی بیت آیت الله حسین علی منتظری در حرکت هستند که مشروع خبرها را اگر تا ساعت 11 در اختیارم باشه به آگاهی شما میرسونم. مشروع خبرهای فعالیت‌های حسین علی منتظری حتما روز شنبه آینده به سمع حضورتون خواهم رسوند. قرار بود مسابقه‌ای در رابطه با نمایشگاه کتاب برای شما تنظیم بکنیم، به آگاهی شما برسونیم که برندگان اول، دوم، سوم این مسابقه رو تعدادی کتاب هست که بهشون اهدا خواهد شد. اما اجازه بدید که این مسابقه رو هفته آینده روز شنبه و یک شنبه و همچنین هفته بعدش روز شنبه یک شنبه به آگاهی شما برسونیم. به برندگان این جایزه، نفرات اول تا سوم، جایزه نفیسی از کتاب‌های فارسی زبان برای شما در نظر گرفتیم. نمایشگاه کتاب فروش کتاب‌های ارزان قیمت و متنوع هست از 10 کرون به بالا. زمانش یک شنبه سوم ژانویه 2010 هست. مکانش نوگده شماره 20 در مرکز شهر آهوس است. تقریبا میشه گفت که پشت کتابخانه شهر آهوس است. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید هم به شماره تلفن من 27582212 تماس بگیرید و هم میتونید با شماره تلفن 26665127 تماس بگیرید. نمایشگاه کتاب روز یک شنبه سوم ژانویه 2010 در محل نوگده شماره 20 8000 آهوس سی. بنا به گزارش پارلمان نیوز، اخبار رسیده از شهر قم حاکی از آن است که جمعیت زیادی از دوستداران آیت الله عظما منتظری در حال حرکت به سمت بیت وی می باشند. بعد از انتشار خبر درگذشت این مرجع تقلید، دوستداران ایشان در قم در بیت ایشان حاضر شدند. همچنین برخی از مراجع تقلید از جمله موسوی اردبیلی، زنجانی، سانحی، امینی در بیت منتظری حضور یافتند. علاقمندان به این مرجع تقلید از شهرهای تهران، اصفهان، نجف آباد در حال حرکت به سوی قم هستند. از صبح امروز به دنبال درگذشت منتظری در شهر قم، محل استقرار بی سابقه نیروهای نظامی و سپاه پاسداران گشت است. نیروهای اطلاعاتی بیت و دفتر آیت الله را زیر نظر دارند، ضمن اینکه دقایقی قبل چند اتوبوس حامل نظامیان سپاه پس از توقف در پارکینگ حرم حضرت معصومه وارد خیابان‌های مرکزی شهر و نزدیکی دفتر آیت الله منتظری شدند. بنا به اخبار واصله به دنبال انتشار خبر فوت آیت الله منتظری و ترس حکومت از سرازیر شدن سیل طرفداران این مرجع تقلید، از شهرهای اصفهان و نجف آباد رای شهر قم شدن که گفته میشه که دروازه‌های ورودی این شهر رو مسدود کردن. مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری فردا گفته میشه ساعت رأس ساعت 9 از دفتر ایشان واقع در خیابان شهید محمد منتظری یا بلوار بهار به سوی حرم حضرت معصومه صورت خواهد گرفت. اما همه اینا برمیگردیم به شهر آهوس که دو هفته گذشته کنفرانس محیط زیست تغییر آب و هوایی بود. ما قراره که با یکی از فعالین سیاسی مقیم شهر کوپنهاگ آقای علی گفتگویی را تا چند لحظه دیگر داشته باشیم که در مورد این که پاسدار جنایتکاری به اسم احمدی نژاد رئیس جمهور قلابی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر کوپنهاگ بود. با وجود هوای سرد و طوفانی و برفی شهر کوپنهاگ، صدها تن از ایرانی ها از جای مختلف به شهر کوپنهاگ اومدن و با شعار مرگ بر دیکتاتور از وی استقبال کردند. روی خط تلفن چند لحظه دیگر آقای علی را خواهیم داشت. شنوندگان گرامی، ساعت 10:17 بامداد هست. تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. همونطوری که به آگاهی شما رسوندم، پاسدار جنایتکاری به اسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قلابی اسلامی ایران روز پنجشنبه و جمعه گذشته به بهانه حضور در کنفرانس محیط زیست کوپنهاگ حضور پیدا کرد و صدها ایرانی با توجه به هوای سرد و طوفانی و برفی کوپنهاگ گرد هم هم اومدن در شهر کوپنهاگ با شعار مرگ بر دیکتاتور از احمدی نژاد استقبال کردند. روی خط تلفن آقای علی را داریم از شهر کوپنهاگ. میخواستم از آقای علی خواهش بکنم در رابطه با حضور ایرانیان در شهر کوپنهاگ به عنوان اعتراض به حضور احمدی نژاد توضیحات لازم بدن. آقای علی سلام و صبح خیر میگم به شما. منم سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگانتون، امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. آقای علی بفرمایید که در تظاهرات ایرانیا چه گذشت علیه احمدی نژاد در شهر کوپنهاگ؟ ببینید احمدی نژاد به صورت از برای شرکت در کنفرانس محیط زیست یا گرم شدن آب و هوا به کوپنهاگ آمده بود. اعتراضاتی که به احمدی نژاد بوده از سه جهت بوده. یک، به عنوان احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور کودتایی رژیم جمهوری اسلامی در این کنفرانس شرکت میکرد. مثل همه جای ایران، هر جایی که احمدی نژاد و کابینه او و به اصطلاح شرکای اون حضور پیدا میکنن مورد اعتراضات مردمی قرار میگیرد. شما حتما میدونید که هنگام بازگشایی دانشگاه، مدارس و جاهای دیگه که احمدی نژاد و به اصطلاح کابینه او یا وزرای اون شرکت کردن، همواره مورد اعتراض و به اصطلاح تظاهرات و شعار دادن و همراه بود. اینجا هم استثنا نیست، به اضافه این که احمدی نژاد در یک کنفرانس بین المللی شرکت میکنه، با توجه به نقش احمدی نژاد و دولت او و کابینه او در سرکوب مردم، با توجه به نقش مستقیم احمدی نژاد و برخی از وزرای کابینه سابق و امروز احمدی نژاد که در جنایت‌های دهه 60 نقش مستقیمی در قتل عام زندانیان سیاسی داشتند، و با توجه به این که خود سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند که این جنایت جنایت علیه بشریت بوده است، جای احمدی نژاد در سالن‌های کنفرانس بین المللی نیست. احمدی نژاد و همراهانش بایستی در دادگاه بین المللی به خاطر جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت مورد محاکمه و بازجویی قرار بگیرند. این زاویه اعتراض ماست مثل همه مردمی که در ایران هست. جهت دیگه اعتراض به ایرانیان و به خصوص گروهایی که با ما همکاری کردن، اعتراض احمدی نژاد به عنوان هیئت همراه اون به عنوان رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها در تخریب به اصطلاح زیست محیطی و جنایت علیه بشریت، واقعیت اینه که جنایت علیه طبیعت هم مرتکب شدن. همونجوری که فعالین محیط زیست در ایران اعلام کردن، در 30 سال حکومت جمهوری اسلامی بیش از 30 تا 35% جنگل ها مراتع ایران نابود شدن. ایران یکی از آلوده کننده ترین کشورهای جهان هست، در مقام 7 تا 10 کشورهای آلوده جهان قرار گرفته. ایران به علت اینکه نمیتونه گازهای چاه نفتی و میدانهای نفتی رو کنترل بکنه، اونها رو به آتش میکشه و سالیانه میلیون ها تن CO2 وارد فضا میکنه. ایران به خاطر کنترل و سانسور به اصطلاح مطبوعات و سانسور رادیو تلویزیون، همواره به اصطلاح از امکان پارازیت هایی با طول مچ های مختلف برای مختل کردن رادیو تلویزیون هایی که از خارج از کشور یا جاهای دیگه پخش میشه استفاده میکنه، که یکی از آلوده کننده ترین و خطرناک ترین آلودگی امواج هست. تمامی این جنایت هایی که علیه طبیعت هم مرتکب شده، در واقع نوعی دیگر اعتراض ما بوده به احمدی نژاد. بخش دیگر اعتراض ما به احمدی نژاد به عنوان رژیم جمهوری اسلامی و به عنوان بخشی از سرمایه‌داری جهانی هست. همونجوری که اطلاع دارید، به هر صورت وضعیتی که در برای محیط زیست و گرم شدن زمین به وجود اومده، وضعیت اضطراری است و غیر قابل برگشت است. فاجعه‌ای که به بار اومده در واقع نه به عنوان به اصطلاح استفاده از طبیعت، بلکه به عنوان نوعی بهره کشی از طبیعت است. این نظام و این ساختار و جمهوری اسلامی و شرکای اون در واقع با بهره کشی انسان و از انسان محدود نکردن، طبیعت هم نوعی دیگه بهره کشی کشیدن. این بهره‌کشی ها خب طبیعتاً برای انسان با سرکوب و بگیر و ببند و پلیس و ضد شورش و گاز فلفل و زندان خب تونستن سرکوب بکنن، تونستن مهارش بکنن، اما طبیعت با گاز فلفل و اینا سر سازش نداره، با این چیزا نمیتونه مهار بشه. خوشسالی هایی که در دو خصوص در خود ایران شما همه شاهد هستید، در دو سال هست که خوش شده، اصلا احتمال این هست که بسیاری از سطح ها، بسیاری از طالاب ها، بسیاری از چیزهایی که چیز بوده به صلاح میلیون ها سال محیط زیست به صلاح طبیعت بوده، حیوانات بوده، پرندگان بوده، همه رو به نابودی کشیدن. این بهره کشی در صورت از طبیعت با واکنش خود طبیعت همراست و با زندان و گاز فلفل اینا مهار نمیشه. ما فکر میکنیم که این نظام با این بهره کشی که صورت گرفته، با این بی‌رحمی استفاده کردن از طبیعت، نوعی جنایت علیه به اصطلاح طبیعت داره مرتکب میشه و اعتراض ما هم همراه با صدها هزار نفر از آدمایی که از کشورهای دیگه، شهرهای دیگه اومدن در کوپنهاگ، اعتراض داشتن به این سیستم، اعتراض داشتن به این شکل از بهره کشی، ما هم بخشی از این جنبش جهانی بودیم، به این اعتراض داشتیم، به پلیس دانمارک اعتراض داشتیم، به این شکل نحوه دستگیری و کشتار، حالا کشتار به اون شکل نبود، آدم بگی که ما خب در صورت بخشی از همون جنایتی هست که در احمدی نژاد و شرکای اون بودن. همونجور که شاهد هستی احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی به خبرنگار دانمارک گفته که شما تلویزیون دانمارک هم حتما دیدید که چجوری مردم دستگیر میکنن. اینا همه بخشی از یک پروسه سرکوبی هست که چی به نسبت به اعتراضات مردمی هست. آقای علی، در رابطه با که پنجشنبه شب از جانب ملکه دانمارک ضیافت شامی برای رهبران شرکت کننده در کنفرانس کوپنهاگ ترتیب داده شد، یک قالب بزرگ به چشم میخوره، اونم احمدی نژاد هست. این ملکه دانمارک از احمدی نژاد دعوت رسمی نکرد، نظر شما چی هست؟ من دقیق اطلاع ندارم که اینا دعوت نکردن یا چه. شما اگر تلویزیون گوش کردین، حتی موگابو هم دعوت شده بود. حالا چرا احمدی نژاد شرکت نکرد؟ محتملاً دو چیز بود، همونجوری که در مطبوعاتم به اصطلاح مطرح شده بود، احمدی نژاد قبل از اینکه بیاد با اعتراضات ایرانیان مواجه شده بود. ما نامه‌های مختلف اعتراضی رو به وزارت امور خارجه، به اصطلاح خود نخست وزیر دانمارک فرستادیم و دعوت احمدی نژاد و هیئت همراه احمدی نژاد رو محکوم کردیم و اخطار دادیم که ما با اعتراضات شدید جامعه به خصوص ایرانیان مواجه خواهد شد. همه اینا شاید تاثیر داشت، اینکه احمدی نژاد به عنوان، حتی جوابی هم که به ما دادن گفتن که احمدی نژاد به عنوان مهمان دولت دانمارک نیست، احمدی نژاد به عنوان مهمان سازمان ملل هست، این کنفرانس سازمان ملل هست، به جای اینکه در نیویورک تشکیل بشه این بار در کوپنهاگ تشکیل میشه. احمدی نژاد فقط ویزای محدوده بین المللی رو داشت، این محدوده بین المللی شامل فرودگاه، هتل و بل سنتر مرکز کنفرانس بود. بعید نیست که احمدی نژاد حتی امکان حضور در اونجا رو نداشته باشه، به خاطر اینکه اجازه تردد در جای دیگه رو نداشته. در تظاهرات اعتراضی که روزهای پنجشنبه و جمعه به ویژه علیه حضور احمدی نژاد در کوپنهاگ شد، شما حضور فعال داشتید. میخواستم بفهمم که چی شعارهایی علیه احمدی نژاد داده شد؟ شعارا به زبان فارسی، انگلیسی و دانمارکی بوده که مرگ بر دیکتاتور، سرنگون با جمهوری اسلامی، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر خامنه‌ای و همینجور زندانی سیاسی باعثی آزاد باید گردد، احمدی نژاد باعث اخراج بکنید، به اضافه زندان شکنجه و اعدام باعث ملغا بشه و مرگ بر حکومت شکنجه، مرگ بر حکومت سنگسار بوده، که به اضافه شعارهای دوگانه ای هم بوده که به نوعی هم چیز به اصطلاح جهانی رو داشت، هم به چیز به اصطلاح برخورد به داخل ایران و برخورد به خود جمهوری اسلامی بود، نه به فاشیسم، نه به به اصطلاح اسلامیستای. شعاراتی بودی که توی تظاهرات ما به اصطلاح برگزار شده بود، مردم فریاد می‌زدند. من سپاسگزاری می‌کنم آقای علی که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. امیدوارم که دفعات آینده هم با شما صحبت و گفتگو بکنیم. ممنون. ممنون، مرسی از این که این وقت رو من دادید. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو داشته باشین و ویکند خوب داشته باشین. گفتگوی ما با علی رو شنیدید. در ضمن علی همشهری بنده است، یه خورده هم مازندرانی هم صحبت کردیم که زبان مازندرانی یادمون نره. اما همونطوری که گفتم شب گذشته آیت الله منتظری درگذشت و امروز هم شهر قم شهر شلوغی خواهد بود از جانب طرفداران منتظری علیه جمهوری اسلامی ایران. هم حتما تظاهراتی صورت خواهد گرفت. تا ساعت 11 خبرهای جدیدی داشتم حتما به آگاهی شما میرسونم. توجه شما رو به یه ترانه جلب میکنم، بعد از ترانه هم میپردازم به تظاهراتی که در شهر کوپنهاگ علیه احمدی نژاد بود و خلاصه از خبرهای ایران.

تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم. پایان بخش برنامه امروز رو اختصاص میدیم به تظاهراتی که ایرانی ها در شهر کوپنهاگ علیه حضور احمدی نژاد انجام دادن. اما قبل از آن آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم و از مهمترین روحانیون منتقد حکومت دیشب در سن 87 سالگی درگذشت. رادیو فردا در تماس تلفنی که با خانواده منتظری فرزندان وی خبر داشت، خبر درگذشت این مرجع بلندپایه شیعه را تایید کردند. آیت الله منتظری متولد سال 1301 شمسی در شهر نجف آباد اصفهان بود. از جمله روحانیون سرشناس سیاسی بود که در دوران پیش از انقلاب به دلیل مخالفت با رژیم شاه سالها در تبعید و زندان به سر برد. وی از نخستین همراهان آیت الله خمینی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی بود. نقش عمده‌ای در معرفی و شرح نظری حکومتی آیت الله خمینی ولایت فقیه داشت. منتظری پس از 8 سال تبعید در مناطق مختلف در سال 54 به زندان اوین منتقل شد. در آبان 57 از زندان آزاد شد. در همان زمان برای همفکری با خمینی در فرانسه به سر می برد و فرانسه رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برمن 57 منتظر ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده گرفت و با درگذشت طالقانی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. با این حال با اتمام کار مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی و به قم بازگشت و امامت جمعه تهران را به علی خامنه‌ای رهبری کنونی جمهوری اسلامی واگذاشت. با تشکیل اولین دوره مجلس خبرگان رهبری منتظری در سال 64 به عنوان مصداق شرایط ولایت فقیه معرفی و به عنوان قائم مقام خمینی انتخاب شد. با این حال از اواسط دهه 60 این مرجع تقلید اختلاف نظرهایی با خمینی پیدا کرد. به دلیل سوء رفتار، شکنجه، اعدام مخالفان سیاسی به منتقد جدی و سرسخت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی مبدل شد. و همین دلیل در روزهای آغازین سال 68 چند ماه پیش از درگذشت آیت الله خمینی از تمام فعالیت‌های حکومتی کنار گذاشته شد. آیت الله منتظری در سال 76 به دلیل مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای به مدت 5 سال در حبس و خانگی به سر برد. وی ولی با این همه تا پایان عمر خودش پیوسته در همه حال حامی اصلاح طلبی حقوق بشر و آزادی سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست‌های استبدادی و سرکوبگرانه ولایت فقیه مانند علی خامنه‌ای بود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل سازمان ملل روز شنبه توافق تایید شده در کنفرانس کوپنهاگ برای مقابله با گرم شدن زمین را نخستین مرحله اساسی در این زمینه توصیف کرد. بان کی‌مون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت شاید این توافق همه آنچه می‌خواستیم نباشد، اما این تصمیم در کنفرانس یک مرحله بسیار مهم به حساب میاد. اما ایرانیان از کشورهای مختلف روزهای پنجشنبه و جمعه که گذشت برای حضور احمدی نژاد در کنفرانس سران دولت‌ها در کنفرانس کوپنهاگ تظاهراتی انجام دادند. ایرانیان مقیم آلمان، سوئد، فرانسه، دیگر کشورهای اروپایی به صورت کاروانهای اعتراضی روزهای پنجشنبه و جمعه که گذشت به کوپنهاگ آمدند. از جانب ایرانی‌ها دو گروه تظاهرات را برگزار کردند، یکی ایران آزاد و یکی دیگه ابتکار مشترک در حمایت از مبارزات مردم ایران. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه عصر پنجشنبه صدها نفر در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در اجلاس تغییرات آب و هوا در دانمارک در خیابان‌های کوپنهاگ پایتخت این کشور به تظاهرات پرداختند. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها به زبان‌های دانمارکی و انگلیسی نوشته شده بود و احمدی نژاد آزادی و دموکراسی را در ایران می‌کشد، او سمبل خشونت و مرگ و شکنجه است. خانم ناهیده ریاضی از برگزار کنندگان تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت ما علیه حضور فردی که دستش به خون مردم ایران آغشته است اعتراض میکنیم. رئیس جمهور رژیمی که ابتدایی ترین حقوق انسانی را در ایران پایمال میکند نباید به او اجازه دهد در کشور دموکراتیکی مثل دانمارک حضور یابد. ملکه دانمارک از سران کشورهایی که در کنفرانس تغییر آب و هوا در کوپنهاگ شرکت کردند برای ضیافت شام دعوت به عمل آورده که تمام سران این کشورها در آن شرکت خواهند کرد. رابرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه هم جزو دعوت شدگان به این ضیافت بود. تنها کسی که به این ضیافت دعوت نشده بود دیکتاتور کوتوله‌ای به نام احمدی نژاد بود. اما میریم سراغ دوچه ولت، خبری که از جانب ایران آزاد آورده شده. قبل از اینکه این خبر رو از اونجا بخونم یادآوری میکنم که سفارت رژیم جمهوری اسلامی در کوپنهاگ از مدت‌ها قبل برای اینکه نشان دهد همه ایرانیان ساکن دانمارک مخالف رژیم آنها نیستند دست به دامن لبنانی‌ها و ایرانیان مزدور از سراسر اروپا زد و با صرف هزینه بسیار زیاد توانست حدود 50 نفر را به هتل محل اقامت احمدی‌نژاد بیارند، در حالی که در سرمایه 15 درجه زیر صفر و در هوای طوفانی درست در مقابل محل کنفرانس ایرانیان مخالف یک صدا فریاد می زدن قاتل برو بیرون، مرگ بر دیکتاتور، حکومت زن ستیز نمی خواهیم. به قول مینا یکی از کاربران ایران گلوبال نوشت که ای بابا اگه احمدی نژاد فقط کارکنان سفارتخانه ایران در اروپا و خانواده‌هایشان را جمع می‌کرد حتما ده برابر این می‌شد، چه رسد به جیره‌خواران لبنانی و غیره. پیداست جیره‌خواران هم فهمیدن آخر کار است. اما در رابطه با ایران آزاد دویچه ولت گزارشی داره که سطح‌های ایرانی در بخش از این گزارش البته اومده سطح‌های ایرانی با حضور در میدان شهرداری کوپنهاگ در هوای برفی با سرمایه 12 درجه زیر صفر گرد آمده بودند. خلیل پیام یکی از فعالان سیاسی مقیم دانمارک به دویچه ولت گفت حفظ محیط زیست با مردم است نه با دیکتاتور. ما اینجا شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهیم و با تمرکز روی جنبش پس از انتخابات می‌خواهیم بگوییم کسی که به عنوان نماینده ایران در این اجلاس شرکت کرده رئیس جمهور ما نیست. بخشید سازماندهی تجمع اعتراضی کوپنهاگ، بخشی البته از این تجمع اعتراضی به عهده انجمن ایران آزاد بود. تجمع در هوای آزاد با پایان گرفتن نوای طبل و موسیقی و چند سخنرانی توسط استادان ایرانی دانشگاه دانمارک و سوئد در ساعت 18:30 به پایان رسید. پس از تجمع به دعوت انجمن ایران آزاد مراسم دیگری در سالن با حضور اساتید دانشگاه دانمارک و سوئد، آقایان دکتر مهدی مظفری، مرداد درویشپور، نوشابه امیری، امید حبیبی نیا روزنامه‌نگار برگزار شد. موسیقی تپش هم میمان هنری این برنامه بود. اما استاد گرامی شهر ما دکتر مهدی مظفری سخنانی را در رابطه با تظاهرات ایرانیان علیه احمدی‌نژاد در کوپنهاگ سخنرانی داشته است که این سخنرانی را برای شما میخونم. دوستان روزگار غریبی است امروز، روز عجیبی است امروز. احمدی‌نژاد این دیکتاتور پاسدار، این پاسدار دیکتاتوری به کوپنهاگ آمده، این قاتل ندا، این کشنده سهراب و صدها زن و مرد، جوان و پیر ایرانی به اینجا آمده. پاسدار احمدی‌نژاد با حاله نورش آمده، این بار با تششعات اتمی آمده. دنیا بداند پاسدار احمدی‌نژاد نماینده مردم ایران نیست، او فقط نماینده مافیای آخوندی نظامی است. او نماینده دزدان قدار بند ثروت‌های ایران زمین است. 30 سال است، 30 سال است مردم ایران زیر ممیز آخوند و پاسدار و بسیجی جان می‌کنند. 30 سال از زنان و مردان ایران سنگسار می شوند. 30 سال نوجوانان ایران به سر دار می روند. دانشجو و کارگر و کارمند و نویسنده شاعر ایرانی شکنجه می شوند، زندانی می شوند، سر به نیست می شوند. تازه نفس خیزش مردم ایران خیزش بنیادین است. برای آن نیست در این رژیم فرد دیگر به جای احمدی نژاد بنشیند. دنیا بداند تا زمانی این رژیم فاشیست توتالیتر بر سر کار است، احمدی نژاد که هیچ، هر کس در این رژیم رئیس جمهور شود، هر اسمی داشته باشد، هر رنگی داشته باشد، او نماینده مردم ایران نیست. خیزش مردم ایران برای پایان دادن به تمامیت این رژیم فاشیستی است. برای آن است که به جای آن یک رژیم آزاد، دموکرات و لایک برقرار شود. پاسدار احمدی نژاد در مصاحبه با تلویزیون دانمارک در برابر یک روزنامه نگار بی اطلاع جوان خواست به غرب بگوید شما ایران را نمیشناسید، مردم ایران را نمیشناسید. پاسدار احمدی نژاد گوش کن، خوب گوش کن، ما تو را میشناسیم، مردم ایران تو را خوب میشناسند، تو را که هیچ، ولی فقیهت را هم میشناسند، امامت را میشناسند و بالاتر از امامت را هم میشناسند. این تویی که مردم ایران را نمیشناسی. مگر صدای مرگ بر دیکتاتور را نشنیدی؟ مردم ایران به تو ولی فقیهت نشان خواهند داد که همه شما را شناختن. تازه نفس خیزش مردم ایران یک جنبش بنیادین است. خیزش مردم ایران سبز است، سرخ است، سفید است، رنگارنگ است. به سبزی دشت‌های خرم ایران است، به سفیدی قله سربلند دماوند است و به سرخی خون نداست. به رنگ پرچم همیشه در اهتزاز ایران، سبز است، سفید است، سرخ است. با سپاس از همه شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که شب چله خوبی را داشته باشید. فردا شب شب چله هست، شب یلداست، درازترین شب هست. من به این شما این شب را تبریک میگم. امیدوارم هفته خوبی را داشته باشید. تا هفته آینده ساعت 8 بامداد روز شنبه که در خدمت شما خواهیم بود. البته یادآوری میکنم که شنبه آینده از ساعت 8 تا 12:30 در خدمت شما خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ میسپارم. طبق معمول شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است.